Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Tapusluyor ki. Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Murat Güvenç ile birlikte ben Korhan Gümüş Metropolitika'yı birlikte sunacağız. Merhaba. Murat şimdi gelirken biraz evvel yolda muazzam bir beyaz birikinti gördüm. Her taraf böyle deterjan içinde köpük köpük ama. Ne oluyor burada dedim. Bir baktım kocaman bir şey dönüyor binanın etrafında. AKP seçim bürosu. Hı hı. Belediye aracı gelmiş, arazöz. Seçim bürosunun kaldırımlarını temizliyor. Ama herhalde biraz gösteriş olsun diye. Hani, deterjanlarla. Deterjanlar öyle az buz değil. Şeyle böyle çuval çuval deterjan dökülüyor. Neredeyse bembeyaz olmuş bütün ortalık. Evet. Temiz bence olsun. Biraz ihtiyaç var. Temizde ihtiyaç var galiba. Shakespeare'in bir şeyini hatırlatıyor. Hani bütün Arabistan'ın tüm parfümleri diye. Parfümleri. Evet. Dün arkadaşlardan biri işte dün bir sergi açılışı vardı. Bu 64 tehciri ile ilgili İstanbul'daki 40 bin Rum'un İstanbul'dan kovulması. 20 dolar 20 kilo. 22 dolar 20 kilo. Yani aslında 12 bin kişi görünüşte kovuldu ama tabii toplamda 40 bin kişiye kadar yok oldular ve bir anda İstanbul Rumları aslında son belini kıran darbe bu olmuştu. Evet. O serginin açılışına gelen arkadaşlar herkes bir şöyle bir şaşkınlık geçiriyorlardı. Ağızlarından bir takım şaşkınlık sözleri çıkıyordu falan. Böyle şey görünce o seçim bürosunu ben onu fark ettim. Hı. Herkes de gülüyordu. Temizliği. Acaba, farkında değiller mi acaba? Yani burada komik bir durum var. Yani komik mi, trajik mi onu tam şey yapamıyorum ama yani deterjanlar da bir taraftan zarar veriyor çünkü doğaya o kadar çok deterjan temizlik için kullanılırsa. Evet bugün böyle bir takım konular var. Gündemimizde bu temizlik meselelerini ilgilendiren konular var. Bunlardan bir tanesi bu afet risk yasasının bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması. İlk başta bu böyle şey gibi gözüküyor. Hani basit bir karar gibi ama Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının hani küçük bir kısmında gerçekleşmiş dahi olsa mantık çerçevesinde çok ciddi bir hukuk problematiğini sorgulamamıza yol açacağını ben düşünüyorum. Bir tanesi bu 6306 sayılı yasa yani bu afet risk yasasının onda davaların yürütmesini durdurulamayacağına dair bir şey var. Çünkü şimdi burada kuvvetler ayrılığını temsil eden bir madde bu yürütmeyi durdurma istemli dava açabilme hakkı. Aslında bir kuvvetler ayrılığı ilkesine işaret ediyor. Hukuk tarafından, bağımsız hukuk tarafından yürütmenin, icranın kararları durdurulabilir manasında. Hı. Oysa ki bu madde aslında kuvvetler ayrılığını yani yasalar durduramaz. Hukukun üstünlüğünü engelleyen bir maddeydi. Yani hükümetin ya da bir icra organının aldığı kararı mahkemeler durduramaz şeklinde bir madde. Yani bu kadar hukuka aykırı bir hukuk maddesi olabilir diye düşünüyor insan. Bunu iptal etti. Bu konuda biraz konuşalım. Niye acaba yani şeyin yürütmeyi durdurmanın ki hukuk dilinde veya bizim planlama jargonunda YD derler bunun şeyine. Neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Çok basit bir şekilde o YD'nin gerekçesi ileride telafisi imkansız zararlara yol açmamak üzere diyor. Yani yürütmenin durdurulması. Şimdi bence yürütmenin durdurulmasının bir prosedürel tarafı var. Yani eylem duruyor. Ama o eylemi durdurmanın bir de şeyi var. Bir de bir mantığı var ki onun üzerinde biraz düşünmeliyiz. İleride telafisi imkansız zararları engellemek amacıyla. Şimdi bu ileride telafisi imkansız zararları önlemek ne demek? O da çok ilginç bir şekilde ve çok zengin bir toplumsal ontolojiye işaret ediyor ki toplumda, çevre hayatında, şehir hayatında bazı süreçler durdurulmazsa, evet, yaşanan süreçlerde zaman geriye döndürülemez. Siyasetçiler hata yapabilir. Yapabilir. Evet. Ve onun sonuçları çok ağır olabilir. Ve o sonuçlar, sonuçlar tıpkı demin söylediğimiz gibi Arabistan'ın tüm parfümleri, dünyanın tüm bilmem deterjanlarıyla veya çok büyük paralar şey yapılsa bile, harcansa bile o şeyi, nasıl diyelim, o yitirileni geri getirmek, onun biricikliğini tekrar kurmak, oradaki nasıl diyelim toplumsal elle tutulamaz toplumsal değeri geri kazanmak pek imkan dahilinde olmaz. Üstelik de temizlerken daha çok deterjan kullanıyorlar. Evet. Bir de temizlik yüzünden kirleniyor. Tabii. Yani şimdi, bir kirlendiği için kirleniyor. Bir şimdi de istersen bunun bu yani bu toz duman arasında ben sana küçük bir anekdot anlatayım. Benim çok beğendiğim, izlediğim bir İsveçli düşünür var. İsmi Thorsten Hagerstrand. O kendi çocukluğundan bunu biraz metaforik olarak şey yapalım. Kendi çocukluğundan bir öykü anlatıyor. Bu toplumsal hayatın kurulan, hani kent hayatının o anların biricikliği üzerine. Diyor ki benim diyor babam bir zamanlar bana bir küçük kumbara almıştı diyor. İşte küçük 5-10 kuruşları diyor biriktiriyordum. Sonra bir gün diyor beni işte 6-7 yaşındayken bankaya götürdü. Artık kumbaranı şey yapmanın zamanı geldi diyor. Ondan sonra adam da ona bir tane o zamanki böyle çok parlak altından bir kron varmış. Orada İsveç'in parası da kron diye bir paraydı. Eve gelmiş işte kronun üzerindeki kralın kafasına bakmış. Yani çocuk kafasında onu incelemiş. Ondan sonra bunlardan birkaç tane biridikten sonra babası tekrar bu iktisat kültürünü geliştirmek için çocuğa bak senin yeterince kronların birikti. Ondan sonra 2-3 tane varmış. Onu götüreyim bankaya koyalım sana bir tane banka numarası vereyim diye. Yani bir hesap açma kültürünü geliştiriyor. Bankaya gitmişler işte orada bu hesap açılmış. Ondan sonra akşamleyin diyor eve geldiğim zaman benim kronlar bankadaydı. Elimde de bir tane kağıt vardı. Ne kadar babam bana anlattıysa bir türlü o kağıdın aslında kuronları geri alma parası olduğunu bana anlattı ama ben diyor şey yapamadım. Yani buna inanamadım. Onun üzerine bu kriz büyümüş evde. Bu kağıt acaba kuranların yerine geliyor mu gelmiyor mu filan. Babası çocuğu tekrar bankaya götürmüş. Ertesi gün veya 3 gün sonra. İstersen küçük, alabilirsin. Yani alasın. Bunu deney yapmak üzere. Ve herhalde oradaki bankadaki şey memuruyla da küçük bir göz kırpmasıyla beraber bunun bir küçük oyun olduğunu da anlatmışlar. Banka şeyde memur da bak kardeşim senin işte küçük beyefendi ve küçük bey senin şeylerin kronların burada diye ona 5 tane kron göstermiş. Hepsini diyor şeyinde dikkatle inceledim. O kron mu? Değildi diyor. Değildi. Benimki diyor. Yani şimdi söylemek istediğim, buradan söylemek istediğim, yani benim ona verdiğim kron, onun bana gösterdiği değildi diyor. Şimdi bu yürütmeyi durdurmalar, telafisi, imkansızlık meselesi işte tam da bu noktaya geliyor. Yani telafisi bazı uygulamalar tıpkı bu çocuğun hayatında yaşadığı gibi kent hayatında telafisi imkansız zararlara sebep olabilir. Yani siz bir yerdeki küçücük bir mimari artifakti veya üzerine anlam yüklenmiş bir bitkiyi veya bir çiti veya bir şeyi ortadan kaldırıp sonra ben bunu onun yerine daha iyisini yapıyorum, daha fazlasını yapıyorum dediğimiz zaman işte kent hayatının çok boyutluluğu nedeniyle onu aynen yerine koyamıyoruz. Yani telafisi imkansızlık bunu benim örneğimde verdiğimiz küçük krondan, küçük paradan mahallemizde yapılan bir parkın geri gelmemek üzere yitirilmesi veya bir tarihi eserin yitirilmesi veya bir kent üzerindeki bir koca ekolojik hatta sosyal değerleri, bir konu da olabilir. Ve büyük ekolojik değerlerin yeniden yitirilmesi ne büyütebiliriz? Yani bu telafisi imkansızlık sanıyorum bu şey içerisinde bu yürütmeyi durdurulmanın imkansızlığının durdurulması o bakımdan bence önemli bir kazanım. Yani biz bunu birazcık da böyle düşünmeliyiz. Çünkü kent hayatında birazcık parayla teknikle veya şeyle kompanse edemeyeceğimiz, yani nasıl diyelim, tazminatla geri getiremeyeceğimiz bazı şeyler var. Evet, burada demek ki Anayasa Mahkemesi'nin geçen hafta vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararının durdurulamazlığı. yürütmeyi durdurmanın durdurulamazlığını ispatlayan, yani hukuk metodolojisi açısından çok derin bir karar. Konu esas üzerinden değil ama aslında işleyiş üzerinden, usul üzerinden bir şeyi ortaya koyuyor. Çok önemli bir gerekçeyi. Çünkü bunu yaptığın anda hukuk devleti sona erer. O zaman icra her şeyi yapabilir hale gelir. Bir de, freni patlamış kamyon gibi yani. Hiç, bir de telafisi, yani bunu şehir diline veya toplumsal hayata çevirirsek, yani hukuk devleti tabii çok derin ve anlamlı bir konu ama insanların gündelik hayatında çok bir şey ifade etmiyor. Bunu nasıl somutlaştığına bakmak lazım. Ben yürütmeyi durdurulamazlığı ilkesini de ortadan kaldırıyorum dediğin zaman, ben telafisi imkansız zarar kavramını tanımıyorum demektir. Yani evet, o zaman sınırsız. Sınırsız. Evet. O zaman yani ben çocuğa o altın kron yerine kron olmak koşuluyla başka şeyler de verebilirim. O da onu kabul etmek zorunda. Şimdi böyle yaptığımız zaman işte o zaman toplumsal hayattaki bütün değer sistemleriyle bütün hesaba kitaba kantara vurulamaz şeyleri yeni baştan düşünmemiz gerektiği noktasında şey yapıyor ki ben tabii bu kararın yerindeliğini alkışlıyorum. Evet, adalet mülkün temelidir sözcüğünü ben hep mülk diye anlamıştım ama mülkün sahibi aslında insan olduğu için. Evet. Bu da aslında insanların bir basit tebaa olarak her şeye uymak zorunda oldukları, yönetimin her zaman sınırsız yetkilerinin olduğu bir işleyişi aslında tamamen sorgulamamıza yol açacak bir şey bu. Yani mesele. İkinci bir konu daha var. Yürütmesi durdurulan Anayasa Mahkemesi tarafından geçen hafta. Bu biliyorsun gene bu 6306'da çok güzel bir şey var. Madde var. Bir fıkra var. Burada diyor ki şu yasalar çeliştiği takdirde bu yasalar geçersizdir diyor. Bunlar hakim neler? Kıyı Kanunu mesela. Evet. Kültür ve tabiat varlıklarını kanunu 2863 düşünsene. Yani bir afet yasası diye, tabii ismi afet olunca biraz herhalde şey gibi oluyor. Kılıç gibi böyle. Kesici bir yasa bu yani. Diğer yasalardan daha farklı, böyle ne denir buna? Sıkı yönetim yasası gibi bir yasa. Evet. Dolayısıyla bütün yasalar, kültür ve tabiat varlıkları kanunu da dahil, yani koruma kurullarına falan işlevlendiren, hatta yeni çıkarılmış olan 5366 sayılı yasa, yani bu yasadan önce çıkarılmış olan gene aynı işleve dönük, hani bu yıpranmış tarihi ve kültürel şeyleri, varlık tarlabaşı yasası, yenileme yasası var ya, tarlabaşı yasası, hatta Boğaziçi Kanunu gibi, hani hiç çok hani böyle şey yıllardır duran bir yasa. Bunların hepsi eğer çeliştikleri takdirde 6306 sayılı yasayla geçersizleşiyorlardı. Yani bu yasa üstün yasa oluyordu. Evet. Hukuk şeyinde böyle şeyler nasıldır bilmiyorum. Anayasadır. İşte bence hani üstün olan yasalar arasında da böyle geçiş üstünlüğü olan, hani ambulans gibi giden yasalarla normal otomobil gibi giden yasalar mı vardı Türkiye'de? Ben bunu hiç anlayamadım. Geçmişte var mıydı böyle bir şey? Ben de meslekten hukukçu değilim ama şunu biliyoruz ki yasalar aslında kurallar hiyerarşisinde her yasa öteki yasayla aynı düzeyde duruyor. Gerekir. Yasaların üzerinde olan, yani yasaları yasalar üzerinde yön gösterici, yönlendirici olan ve yasaların aykırı olamayacağı tek bir yasa var, o da anayasa. Evet, insan yani hakları vesaire gibi şeyler güvenceye yani alan. Şimdi orada deniyor ki yani işte ben bunları şey yaptım. Bunlar da yasayla düzenlenir diyor anayasalarda. Ama şu denmiyor. Siz bir yasa çıkarırsınız. O yasa içinize gelmeyen yasaların, içine gelmeyen maddelerin ortadan kaldırır denildiği zaman. Bu tabii bizim şu anda bu Fransızca'da omnibüs. Yani bizde torba yasa dediğimiz. 88 tane yasanın 38 tane maddesini, alt maddesini birden değiştiren bir yasa yapma tekniğinin artık şahikasını oluşturuyor. Yani bu bir yasa bir yasa bir sürü yasayı şey kılıyor. O zaman öbür yasalar o bizim anayasanın, yani bu şey olan geçiş üstünlüğüne sahip olan yasanın izin verdiği alanlarda geçerli oluyor. Diğer alanlarda geçerli olmuyor. Tabii şimdi biraz düşünürsek, biraz mekansal olarak düşünürsek, bizim bu afet riski alan afet riski altındaki alanların dönüşümüyle ilgili yasanın Türkiye'nin neresinde, hangi oranda, ne biçimde uygulanacağı önceden belli değil. Kararla belli oluyor. Ama biliyoruz ki Türkiye'nin, tırnak içinde söylüyorum, büyük bir kısım deprem bölgesinde olduğu için bu yasa istenildiği an Türkiye'nin herhangi bir yerinde uygulamaya konabilir. Zaten öyle bir özelliği var. Afet riski olmadan da uygulanabilir yasa. Tabii. Ama geçiş üstünlüğü demek geçiş bu aslında. Geçiş üstünlüğü demek. Yani bu bir ekspres yasa gibi bir şey. Omnibüs değil de, banliyö değil de. Şimdi o zaman bu belli yasaların belli maddelerini ortaya kaldırmak değil, bu ülkenin herhangi bir yerinde ilan edildiği zaman bütün diğer hukuk sistemini geçersiz kılan bir şeydir. O yüzden bu madde nasıl diyelim, ifade ettiğinden çok daha büyük bir manevra alanı açmaktaydı. Onun için de bunu şey yapmamız lazım. Birazcık bu kararı veren yargıçları da alkışlamamız lazım. Çünkü burada yani adaletin simgesi olan o hanımefendi, biliyorsunuz, gözleri bağlı. Yani onun gözlerinin bağlı olması şey demek, pratik ve immediate şeylerle ilgilenme demek. Yani, görünür olan durumla ilgilenme. Daha biraz derin düşün demek. Yani çünkü ama benim buna çok ihtiyacımla varla ilgilenmiyor esasen bizim adalet kavramının doktriner kavramı. Ya, o yüzden buna ihtiyacımız vardı'nın gerekçelendirilmesi başka. Bir gerekçe uydurmamız başka. Bir de bu gerekçenin yani adil olarak adaletin doktrine ne yedirilmesi başka. Şimdi biz işi yapalım, doktrin arkadan gelsin denildiği zaman böyle maddelere başvurmak gerekiyor. Çünkü iş yapmayı öne çıkarıyor. İş yapma hızı öne çıkarıldığı zaman da o zaman bu belki de hukuk üzerinde anlaştığımız hukuk doktrininin temel ilkelerine aykırı çıkıyor. O yüzden aykırı geliyor. Yani bunu Ankara'da bu kararı veren yargıçlar bence hukukun en temel bir ilkesini savunmuşlar yani. O yüzden de çok önemli bir karar olarak bunu da alkışlamamız lazım. Evet, çok iki temel karar. Daha aslında bu yasada birçok buna benzer tuhaflıklar var. Ama yani bu ikisi bence çok temeldi. Yani. Bunların yürütmesinin durdurulması geçen haftanın en sevindirici haberlerinden biriydi. Bu aralar pek sevindirici haberler de almıyoruz yani. Evet, sonunda işte görüyorsun, o kadar deterjan harcanıyor, bu kadar temizlik yapılıyor, kendisi bir paradoks oluşturuyor. Hı hı. Çünkü şimdi temizlik yapılıyor. Temizliği kim yapıyor? Belediyenin kendi temizlik işçileri kime yapıyor? Bir siyasi partiye. Evet. Şimdi bu kamu alanını aslında şey için kullanmak demek. Billboard yapıştırıyorsun mesela. Billboard'da belediye reklamı, diğer adaylar öyle bir imkana sahip değiller. Evet. Yani varsa tabii imkanları, o başka. Şimdi şeye gelelim. Üçüncü. Başka bir konuya geçelim. Bu sabah işlendi bu Atatürk Orman Çiftliği'nin içine yapılacak olan... Yapılmakta olan başbakanlık, neyi diyelim, kompleksi. Evet. Ne saray olabilir bunun adı? Beyaz... Gri saray. Gri ev diyemeyiz, evden çok beyaz büyük. Beyaz saray dememişler de bir şey demişler. Var mı öyle bir adı? Öyle bir ismi varmış. Tabii bu hem başbakanlık hizmet binası deniyor ama aynı zamanda konut kompleksi. Yani bu eski... Aristokratlar hani sarayda yaşardı ya, hem çalışırlardı orada. Ufizi. Ufizi. Bizim şeyler de öyle mesela. Aslında konsolosluklar ve büyükelçilikler, değil mi? Bunların hepsi aynı zamanda hem konuttur hem iş yeridir. Çalışma ofisidir yani. Saray dediğim şey budur aslında. Bunun koruma kurulu buna izin vermişti. Sabah da işlendi yani, biraz evvel işlendi. Bu konuda Ümit Şahin, Ömer Madra çok önemli bir konuya değindiler. Peki niye dayanarak koruma kurulu kararı değişti? Yani durup dururken değişmez ki bir yer sit alanı. Birdenbire aklına esiyor, koruma kurulu üyelerine bir vahiy geliyor ya da bir telefon geliyor, ne bileyim yani. Onlar anlıyorlar, bir karar şeyi geliyor. Buraya bu şey yapılacak. O zaman biz de kararımızı bir değiştirelim bakalım. Revize edelim. Ama revize bina, edelim. Binanın kendisi çıkmış 6. 7. İki sene oldu tabii. Yani inşaat. O zaman işte hem Mimarlar Odası, TMOB'a bağlı Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası. Bunların hepsi birleşik olarak bu kültür ve tabiat varlıkları koruma kurulu kararına karşı bakanlık aleyhine ve başbakanlık hakkında dava açmışlardı. Hı. Yürütmeyi durdurmak için. Hı. İptal kararı geldi. İptal edildi bu. Şimdi ruhsatın da, imar ruhsatının da tabii belediye tarafından iptal edilmesi gerekiyor. Bence bu da günün en sevindirici haberlerinden. Yani bu da çok yakın bir tarihte gerçekleşen bir karar. Acaba hani bu kadar çivisi çıkmış bir rejimde bir şeyler tekrar hani rayına girecek mi böyle bir şey yaşayarak? Yoksa bildiğimiz klasik popülist şeyle, otoriter rejimle hukuk sistemi arasındaki bildiğimiz gerilim devam mı edecek? Bunu zaman içinde göreceğiz. Ben bir konuya daha değinmek istiyorum. O da önemli. Aslında birkaç konu daha var tabii. Hızlı geçersek. Bunlardan evvelki gün ve dün gündemde çok sıkça söz edilen Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri. Şu anda üniversite Hevsel Dayanışması adına Sırrı Süreyya Önder bir basın açıklaması yapıyor. Şu anda başladı. Biz yayında olduğumuz için şey yapamıyoruz, tabii izleyemiyoruz ama o basın toplantısı yarınki gazetelere ve basına yansıyacak tahmin ediyorum. Bu 700 hektarlık büyük bir alan, çok büyük bir alan ve Diyarbakır surlarının hemen bitişinde Dicle surlar arasında. Evet, çok yani bütün kentin şeyini veren, yani bütün kente yakın işte o karpuzların yetiştiği, gıda şeyinin üretiminin yapıldığı, sebzelerin yetiştirildiği bir yer. Diyarbakır, Diyarbakır yapan bir özellik yani burası. Şimdi buradaki şey, konu epey yaygın bir şekilde işlendiği için ben ayrıntılarına girmeyeceğim. Fakat şu konu bence önemli. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konut rezerv alanı ilan ediyor bunun bir bölümünü. Bu ağaçlık alanda. Üniversite tahmin ediliyor. Bu 10 bin tane ağaç kesiliyor bir anda. Öbür taraftan da valilik de diyor ki işte böyle bir şeyimiz yok, niyetimiz yok. Ama bir taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konut rezerv alanı ilan edildiyse burası, burada yapılaşma şeyi her zaman imkanı var. O zaman peki bunu neye göre söz veriyor? Yani bu dilin kemiği yok şey var ya. Hı. Ha biz onu yapmayacağız canım. Siz aldırmayın. Planı öyle yaptık ama siz hani BD'ye der ya, bu Beyoğlu BD'si de demişti mesela bu koruma planları yapılırken. Ya şey imar açıyorsunuz Roma Bahçesi'ni, işte şey yapı adaların ortasındaki yeşil alanları el koyuyor belediye, kamu alanı gibi gösteriyor falan. Bu nedir deyince yok yapacağımız yok. Ya öyle koymuşuz, siz idare edin, siz bana mı güveniyorsunuz plana mı falan diye belediye başkanı konuşuyor. Hem planı kendisi hazırlıyor hem de bana inanın plana inanmayın der gibi bir şey. Şimdi diğer taraftan da hani Dünya Miras Komitesi'nin önemli bir şeyi vardır. Dünya Miras Listesi'ne eğer başvuruyorsa bir alan, bir bölge. Ki Diyarbakır sur alanıyla birlikte bir aday olarak Dünya Miras Listesi'ne girmek için hazırlık yapıyor şu anda. Onun da bir özelliği var. Alan yönetim planı hazırlanması. Yani bütünleşik bir planlama tekniğiyle şeylerin çok katmanlı, çok kurumlu, çok öncelikli gelişmeyi düzenleyen bir planın yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu planın yapımı sürerken bir taraftan, buna göre de bütün geçmişte alınan kararların hepsinin askıya alınıp gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu Türkiye'nin imzalamış olduğu bir sözleşme yani. 82 yılında Dünya Miras Komitesi ile Türkiye arasında, yani Türkiye bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden biri. Dolayısıyla şimdi buradaki mesele aslında iki tane gerilim şeyinin oluşması. Bir tanesi bildiğimiz ulus devletin bir kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ismi Çevre, Şehir Çevre Neyse işte şehircilik de o çevrenin üstüne yapılan inşaat oluyor herhalde. İkisi birleşince böyle oluyor. Çevreden anlaşılan herhalde arazi. Üzerine de şehircilik oturunca ikisi birbirini tamamlamış oluyor. Yani bakanlığın algısı böyle. Bu tamamen kendi dar bakışıyla burayı arazi olarak görüyor ve yapılaşmaya adım atabilmeyi sağlayacak bir karar alıyor. Aynı Ataköy'deki sahil düzenlemesi gibi. Orayı da gene kendisi plan yaparak değiştirdi. Hı. Ya da işte meteoroloji şeyi istasyonunun olduğu Kadıköy'deki bölge. Ya da tank fabrikası ya da işte Bezmenlerin Mesuca Santral arazisi. Bunların her biri kamuya devredildikleri anda TOKİ tarafından ya daha doğrusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınıyor. Ve özel sektörle kar ortaklığı modeliyle inşaata açılıyor. Şimdi bir tarafta da uluslararası bir sözleşme ve buradaki yerel belediye. Çok ilginç bir gerilim. Yani ulus devletin kendi mantığını üretmeye çalışan dar alanındaki bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı var. Öbür tarafta belediye ve halk var. Ve bunlar da küresel bir şey içinde, koruma normu içinde hareket etmeye çalışıyorlar. Bu aslında yani nasıl bir gerilim hattında olduğumuzu siyasi planda gösteriyor. Yani yerellik ve küresel bir norm meselesine göre hazırlanan alan yönetim planı var. Bütün aktörleri katarak şeffaf bir şekilde ilişkili olarak ulaşımıyla, çevresiyle her şeyi birlikte düşünerek hazırlanan bir plan var. Öbür tarafta da araya böyle baltayla giren bir başka kamu gücü var. Ama o da diyor ki ya ben yapmayacağım zaten. Yani siz şey yapmayın, çok fazla hani buna takılmayın. Ama yarın öbür gün isterse yapabilir. Bunu eğer... Biraz geliştirelim. Şimdi aşağı. Burada bu planlama yani bu metodolojisi şey, açısından çok şey işte. Yani bu neoliberal dediğimiz şey aslında son derece şeye dönüş gibi. Yani bir müteahhitlik mantığıyla sanki gerçekleşiyor merkezi yönetimin buraya müdahalesi. Evet. Şimdi tabii eğer ara mı vereceğiz? Ara vereceğiz. Bir müzik dinleyelim. Ondan sonra bunu açmaya çalışacağım. Bu çünkü biraz senin söylediğin biraz içerikli bir konu. İçerikli bir konu. Lemon Tree isimli şarkıyı dinliyoruz. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Evet, bugün aslında böyle bahçeler, ağaçlar falan konuşuyoruz. Bunlardan önemli bir şey şu anda Hevsel Bahçeleri ile ilgili basın toplantısı devam ediyor. Cezayir restoranın üst katında. Ve Hevsel Dayanışması adına Sırrı Süreyya Önder bu şeydeki ağaç kesimleri sonrası ortaya çıkan şeyi, krizi, daha doğrusu skandalı açıklıyor. Burada çok enteresan bir şey, işte valinin, ya siz şeye bakmayın o karara, yani burası konut rezerv alanı ilan edilmiş, Çevre Şehircilik Bakanlığı zaten biz yapma deyince yapmaz yani falan gibi, hani evet, yapılmayacak, hiç merak etmeyin diyor. Bu bana şeyi de hatırlattı, yani başka şeyleri de hatırlatıyor neyse ki, ama bu son günlerde böyle bir şey var, yani siz plana bakmayın canım ya da karara bakmayın, biz bu şeyi size işte bir kıyak geçeriz yani falan gibi bir şey. Böyle insanları şey yapıyorlar. Bu Taksim'de de oldu. Evet. Hatırlarsan evet. Taksim şeyinde de ya, o plan uygulanmayacak canım. Yani o tünellere bakmayın siz. Biz sadece bir tanesini yapıyoruz şimdilik falan dedi ama iptal edilmedi karar. Yani söz böyle şeyin, büyüğün yani. İşte bu tür olaylar, yani bu tür olaylar gündelik patırtının, toz dumanın arkasında başka başka esasları, başka hukuk uygulamalarını, yani Fransızların jurisprudence dedikleri, yani şeyin hüküm inşa etmede bizim esas aldığımız yol gösterici ilkelerin nasıl kurulduğuyla ilgili bir şey. Biz dünyayı nasıl, adaleti, dünyayı nasıl okuyoruz? Bu bakımdan önemli. Şimdi eğer biraz geriye doğru gidersek, işte geç Orta Çağ'da, Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra geç Orta Çağ'da bir hukuk, uzun süren bir hukuk devrimi yaşanıyor. Bu devrim yaşanırken de Roma İmparatorluğundan geç Orta Çağ'a kadar geçerli olan tanıklık ve belge, delil şeyi değişiyor. O tarihe kadar sözlü tanıklık, sözel tanıklık yazılı belgeyi, kağıdı şey yapıyor. Kağıdın İkame üzerinde, evet. Üzerinde daha değerli. Evet. Tabii bunun geçerliliği de var. Çünkü hiçbir kağıt olayı bir insan kadar güzel tasvir edemez. Kağıda aktardığımız reprezentasyonlar daima daha kuru ve daha cansız olur. İkincisi de o tarihte tabii kayıt tutma, şey yapma, belgeleme, resmetme teknikleri bugün kadar gelişmiş değil. O yüzden basılamıyor, çoğaltılamıyor. Konuyla ilgili kağıt tutulmamış olabilir. Evet. O yüzden böyle bir şey olmuş. Yani ortalıkta bir sözlü tanıklığın, sözel tanıklığın kağıda kurala üstünlüğünü teslim eden bir şey. Fakat geç Orta Çağ'la beraber, yani bizim modernitenin kurulmaya başlamasıyla beraber toplum kendi hakkında belge, bilgi toplamaya başlıyor. Bizim istatistik dediğimiz ilim Almanca'da statistik kelimesinden geliyor. Yani devlet. Devletle istatistik aynı kökten geliyor. Yani devletin kayıt tutma cihazı demek istatistik. Devlet için gerekli belgelerin, bilgilerin toplanması. Bu tabii modernitenin, ulus devletin kurulduğu Vestfalya Anlaşması'nda zirveye çıkıyor. Çünkü bütün devletlerin birbirlerine karşı yükümlülükleri, ki bunlar krallar, işte evlenmeler, çeyizler, düğün hediyeleri o zamanlar biliyorsunuz zaten büyük bölgeler veya ülkeler gidiyor birisi birisiyle evlendiği zaman. Bunların kim evlendiği zaman hangi bölge, kime çeyiz getirdi, bunun meselesi. meselesinin en ince detayına kadar kaydedilmesi lazım. O yüzden özellikle Vestfalya'dan sonra hukukta artık kayıt edilmiş, üzerinde uzlaşılmış ve kamusallaştırılmış belge sözlü tanıklığın önüne geçiyor. Yani burada büyük bir değişim var. O da sözlü tanıklığın esas yazılı belgenin tamamlayıcı olduğu bir hukuk anlayışından belgenin, kaydın, tapunun, hani ne bileyim fotoğrafın, haritanın esas şeyin sözlü tanıklığın beyanın ise ikincil olduğu bir anlayışa geçiliyor. Şimdi bu ve bütün bizim adına modernite dediğimiz dünya bu ilke üzerinden kuruluyor. Yani bugünkü hukuk rejimimizde bu esas. Şimdi bu yokmuş gibi biz bu yasaların üzerindeki ifadeleri, lafzını çok ciddiye almayalım. Esas olan beyandır veya niyettir dediğimizde zannediyorum üzerinde toplumu kurduğumuz ve zımni olarak bir toplumsal anlaşmayı kurduğumuz hukukun temel prensiplerinden bir tanesinin kenarından dolaşmış oluyoruz. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü basında bu konuda bugünkü gazeteleri okuyan ilkenin hayata geçirildiği, yani beyanın esas, yazının ikincil olduğunun açıkça dile getirdiği pek çok örneğe rastlayabilir. Yani bu şimdi Bahçeler olayındaki olay biraz idarenin yetkisini öne çıkarma, buna karşılık yasal yükümlülüğünü ikincil hale getirme halini getiriyor. Ben bunun kendisinin tek başına üzerinde düşünülmesi, tartışılması gereken bir çok ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii bunun kişiler arası özel hukuk alanında da bir karşılığı var. Belge ve beyanın. Hı-hı. Ama hep her zaman bir hakemlik mekanizmasına ihtiyaç duyar bu. Hı-hı. Ama muktedir olan kişiyle, yani iktidarla vatandaş arasında böyle bir ilişki varsa o zaman bu ciddi bir problem demektir. Yani sen şimdi sesini çıkarma. Bana bırak şimdi bu şey ayaklarını. Sen benim yapacağım kentsel dönüşüm projesine bir kere uymak zorundasın. Yani şimdi bu mesela çok sıklıkla dile getirilen bir şey. Hı-hı. Sen şimdi yani benden işte şey isteyemezsin yani. Benim haklarım ne olacak? Yerim ne olacak? Bana buna karşılık yıkarsan evimi ne vereceksin falan. Sen bunlarla uğraşma. Biz seni düşünüyoruz zaten. Hı-hı. Hani gerekirse işte şey yaparız sana da. Biz şey yaparız, adil davranırız. Yani kendisini özne olarak gören. Yani çok ciddi bir burada şey var. Eşitsiz bir... Yani adaletin terazisi, sahiden terazi diye bir tarafı boş. Evet. Hiçbir şekilde vatandaşın izleyebileceği, kendisini temsil edebileceği hiçbir şey kalmıyor. Yani hukuk şeyinin oluşması için böyle bir dengenin oluşması lazım yani, evet, her şeyden önce. Çünkü mesela şöyle bir şey var. Bu yani senin benim iyi niyetimden kuşku duyman için ne gibi gerekçen var demek bu. Evet. Ben iyi niyetliyim, ben seni düşünüyorum. Ben ama bu bir paternalist, bu... Bir patron tavrı, yani bir baba tavrı. Sendika yani, falan istemem yani, demek ki. Yani, hani. Ama niyetinden kuşku duyma. Duymana gerekçe yok. Şimdi bunun tam tersini yaşadığımız dönemlerde oldu. Birisinin, taraflardan birinin ötekisinin niyetinden kuşku duyarak yaptığı eylemleri gerekçelendirdiği zaman da ona karşı deniyor ki sen niyetimi yargılama. Sen benim niyetim, ben onu öyle yaptım veya yapmadım. Yapılmamış bir şey üzerine sen bir eylem kuruyorsun. Senin eyleminin şeyi yok. Şimdi eğer niyet yargılaması ne kadar yanlışsa, iyi niyet konusunda kör inanç da o kadar temelsiz oluyor. O zaman bu niyet meselesinden bunu çıkartıp açık ve sürekli yenileden bir sözleşmeye, üzerinde uzlaşılmış bir ilkeye döndürmek lazım. Bu döndürmediğimiz takdirde toplumsal iletişimin üzerinde kurulacağı kanalların büyük bir kısmını tahrip etmiş oluyoruz. Geriye kalan da bir toz duman oluyor. Evet tabii ki şimdi çok önemli bir sayeden eşikteyiz. Sabah Ömer Madra, Ümit Şahin de değindiler buna. Şimdi ortaya bir takım şeyler saçılıyor diyelim. İşte yolsuzluk iddiaları vesaire. Sahiden yani bunların içinde öyle bir şey var ki bunların ortaya saçılmasıyla biz ne oluyoruz? Aslında kutuplaşmış bir şekilde başbakan bu süreci tekrar şey yapıyor, dönüştürüyor. Yani aslında bunlar hukuk kuralları içinde başka bir yerde olsa hani bir değişme yol açar, bir dönüşüm olur ama burada bir kutuplaşma rejimi içine sokuluyor ve işte hani bu şeye inananlar, iyi niyetine inananlar ve inanmayanlara dönüşüyor tekrar. Belgelerin bir hükmü kalmıyor. Yani evet, belgeler yani üzerinden, hukuk üzerinden konuşamıyoruz çünkü ortak zemin yok. Evet. O zaman niyet üzerinden işte o iyi niyetlidir canım, onu kötü niyetle yapmamıştır. Ne yaptıysa zaten bizim için yapmıştır. Yani siz bakmayın onun şeylerine. İşte bu şeyi herhalde burada çok büyük bir, belki Türkiye toplumu çok önemli bir yol ayrımında. Yani bu çıkmazı nasıl aşarsın? Bu işte benim kafamda eğer yanılmıyorsam yani bu iletişim kanallarının tekrar nasıl inşa edileceği, ilk taşın nereye konulacağı, onun üzerine nasıl güven, yani bizim aslında konuşma açısından toplumsalı yeniden kurmak için bir takım güven arttırıcı önlemlere gereksinimimiz var. Ama beni en çok korkutan bütün bu süreçte bu sürecin tamamen nasıl diyelim usulî, hukukta prosedürel yorumu, usulî yorumlar benim ilk başta verdiğim örnekteki olduğu gibi telafisi mümkün olmayan zararlar verebilirler. Yani bir yetkiye sahip olmak o yetkinin kullanılmasını mutlaka gerektirmiyor. Evet. Otomobilin 200 kilometre hıza çıkabilme kapasitesine sahip olması o otomobilin tepesine çıkıp 200 kilometre yapmayı gerektirmiyor. Bazen bazı yetkilere sahip olup onları kullanmamakta veya kullanmayı geciktirmek veya üzerinde 80 defa düşünmek toplumsal alanda, hele kentle ilgili konularda çok daha önemli. Çünkü bu ilk başta konuştuğumuz telafisi mümkün olmayan zararlar bizim aslında toplumsalı kurduğumuz evet. şeydir. Yani öbür türlü artık korumayı niye yapıyoruz? Şehirlerde niçin eğitim yapıyoruz? Niçin sağlık yapıyoruz? Niçin kuşları koruyoruz? Niçin bir çevre mevzuatı kuruyoruz? Bunların hepsi tartışılabilir olur. Ben de bir belgeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Programın sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Bu Victor Hugo'nun Notre Dame de Paris eserinde o keşişin ağzından söyledi. Yani kağıt taşı öldürecek yani doküman taşla yapılan yani şeyi iletişimi yerini alacak. Şeyine tabii modernleşme bu şekilde okunabilir. Ama bir taraftan da bu kağıtla taş arasındaki tekabüliyeti sorgulamaktır. Çünkü bu yani rasyonel düşünce aslında bu tekabüliyet üzerine kuruluyor. Ölçeklendirme mekanizmalarıyla işte planlama dediğimiz, mühendislik çalışmaları dediğimiz, mimarlık dediğimiz aslında bütün sosyal bilimler de bu tip temsil araçlarıyla hayatı temellük ediyorlar. Bunun üzerine üst diller oluşuyor vesaire. Şimdi bu şeyin sorgulanacak bir tarafı var. Çünkü siyaset dediğimiz, tasarım dediğimiz, planlama dediğimiz şey sosyal tasavvurlar bunlar. Bu tasavvurların tekabüliyet rejimi içinde tahakküme dönüşmesi çok büyük bir risk. Modernleşmenin faşizme dönüşmesini sağlayan yani bir şey riski, totaliter bir rejime dönüşmesini sağlayan. Bu riski hep barındırır bütün iktidar şeyleri içinde yani bu tekabüliyet ilişkisini. İşte bunu sorgulayacak ve bunu dönüştürecek rejim de yani bu rejimi dönüştürecek diğer rejim ise bu tekabüliyet meselesi aslında bu toplumsal şeyleri tasarlama şeyinden kaynaklanıyor. Düşlerinden yani ütopyalar gibi yani siyasal partilerin kuruluşunda da bu var. Dolayısıyla bu rejimi dönüştürecek olan bu Westfalia Anlaşması'ndan bugüne süren ulusları tasarlama aslında bir bakıma istatistik yöntemlerle de olabilir. Tasarlama şeyinden yeni bir kamusallık anlayışına geçecek şiddet üretmeyen, tekabüliyeti sorunsallaştıran hukuk rejimleridir. Bu ulus devletlerin içine sızmış bulunuyor. Belki de biraz sol partiler sayesinde, yani bu asimetriyi görerek, ama Türkiye'deki sanat tabii. Sanat, güncel sanat vesaire. Yani modern mimarlık da aslında bu sorgulamayı içerir. Dolayısıyla bu şeyin kapitalizmin içine sızan, yani sızarak onu aslında dönüştürmeyi başaran bir mücadele var. Çok ince bir teknik. Bu bir iktidar mücadelesi değil. Basit bir iktidar mücadelesi değil. Çok daha derin bir mücadele. Farklılıkları da kucaklayan. Yani işte bizde laik, İslamcı, işte şöyle böyle ayrıştırarak, kutuplaşarak aslında bu hukuk rejimi ortadan kalkıyor. O zaman o şey, sınıfsal problem, kapitalizmin yaratmış olduğu, tekabüliyet rejimini yarattığı sınıfsal problem ortadan kalkıyor. Kim kamusal alanı ele geçirecek mücadelesi haline geliyor. Başbakan da bunu çok iyi biliyor aslında. Yani bu rejimin ruhunu kavramış. Yani nasıl kapitalizmin dönüştürülebilir, örtülebilir, üstü örtülebilir. Bu büyük skandal nasıl örtülebilir? Dolayısıyla bu küçük skandalların da çok daha ciddi bir sorun teşkil ediyor. Farklı bir siyasi oluşumun ortaya çıkabilme koşulları şehir ölçeğinde veya konular bazında. Tabii ben şey diye düşünüyorum, yani bu bizim gelmiş olduğumuz deminki örneği verdiğim zaman, taşın yerine kağıdın alması, yani canlı tanığın yerine belgenin alması gibi bir şey. O, bu model belki son 300 yılda en ince şeyine kadar denendi. Bu modelin kendisi de sorumsuz değil. Çünkü bu modelin kendisinin de kağıdın yaşanan deneyimi, performansı, yansıtma yeteneği sınırlı. Yani ancak hayat, yaşantı çok büyük şeyler, bilgi ve değer kayıplarıyla kağıda aktarılır. Tabii karmaşık bir şehri yani, sadece planlarla temsil edebilir miyiz? Üst diller biz onu nasıl aşacağız? Biz bunu nasıl aşacağız? İşte alan yönetim planı, Hevsel Bahçesi. Bir tanesi bir aşma yolu. Bunu işte katılımcı süreçler, biz bu kağıdı reddetmeden kağıdı zenginleştirmek. Kağıdın temsil edemedikleri onun yanına koyarak onu toplumsallıkla tamamlamak. Özneyi sürekli keşfetmeye çalışmak, ama bir de değil mi? Sürekli taşıyarak. Kağıdı evet. Reddetmiyoruz bu durumda. Yani evet. Kağıdın getirdiği, belgenin getirdiği, toplumsalı kaydetmenin getirdiği bilgiyi reddetmiyoruz. Bir ikinci bir yol var. Kağıttan tamamen geri dönmek. Ve o zaman ben hem belge hem bütün bu zenginliği ben kendi imaginerimde, muhayyelemde bütün bu zenginliği temsil edebiliyorum iddiasıdır. Ki bu iddianın inanmamanız için hiçbir deliliniz yok, bana inanın diyoruz. Bunun kendisinin acaba demokrasiyle ne kadar bağdaştırılabilir bir tutum olduğu konusunda benim doğrusu kuşkularım var. Yani olay birçok bakımdan bizi bir yol ayrımına getiriyor. Evet. Evet, bu geldiğimiz şey de tam yani programın sonunda bazen yakalayamıyoruz böyle finalleri, ama burada tam nokta koyabileceğimiz bir yere geldik gibi. Hiç şüphesiz işte siyaset sembolik bir faaliyet, belgelerle yapılıyor. Fakat şunu unutmamak lazım ki onun arkasında gerçek bir hakikat yok. Onun arkasında da gene insani durumlar var. Dolayısıyla merkezsizleşmesi siyasetin önemli. Belgelerin tabii ki önemli bir işlevi var. Uzmanlık söylemlerinin ve temsillerinin çok önemli, hayatı düzenleyici işlevleri var. Ama bu mutlak değil. Onu zenginleştirmemiz başka şeyler. Bu ilişkinin demokratikleşmesi gerekiyor. İşte demokratikleşme de boş bir kelime değil. İşte o demokratikleşme... Evet. Kağıtları, o kuru, suskun kağıtları zenginleştiren, onların içine yaşantının tadını tuzunu getiren, telafisi mümkün olmayan zararların yol açılmamasını sağlayan bir süreçtir katılım. Sadece var olan üzerine sürünen bir çeşit krema değildir. Evet. Kenar süsü değildir yani katılım. Mesela. Evet, iktidarın dolayısıyla burada ben katılımcı olacağım, demokratik olacağım demesi yetmez. Aslında bunu hayata geçirmesi. İşlemesi yani. Sistemin hayata geçmesi gerekir. Yani karşısındaki şeyin de temsil edilen kesimin de aslında bir temsil eden olarak işlev görebilmesini sağlayacak. Aktör olarak. Koşulların yaratılması lazım. Kamusal süreçlere sadece itiraz eden ya da işte uzaktan maruz kalan değil, maruz kalmak anlamında değil. Sahiden özne olarak katılabilmesini sağlayacak bir rejim demektir. Bu aslında bugün Türkiye'nin aslında bu krizin içinden nasıl çıkabileceğini de gösteren bir herhalde ipucu içeriyor. Galiba bu noktada programımızı kapatalım. Herhalde peki şimdi evet bu geldiğimiz nokta bence gündelik hayatta gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda her gün dinlediğimiz büyük şeylerin, etkileyici, sansasyonel haberlerin ardına geçen başka şeyleri düşünmemiz gerektiğini şey yapıyor. Kentle ilgili olan projelerimiz, programlarımız aslında büyük ölçüde ne yazık ki çok prosedürel, çok usulî yönlerden, yetki yönünden şey yapılıyor, inceleniyor. Yetki yönünden incelemelerde genellikle bu içinde yaşadığımız kent yapısının karmaşıklığını, zenginliğini, çok boyutluluğunu, çok katmanlılığını, çakışmasını yansıtmaktan uzak. İşte bunun katılım, bu karmaşıklığı belki hayata getirmenin tek yolu gibi şey yapıyor. Bunun yaratıcı, buluşçu, işte verimli, ufuk açıcı yönlerini bulmamız lazım. Evet, burada programda aslında işlediğimiz bütün konularda yönetim erkinin, iktidarın karar verme şeyiyle, prosedürleriyle hayatın karmaşıklığı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan örneklerdi. Hevsel Bahçeleri'nden mesela söz ettik orada. Alan yönetim planı aslında bu karmaşayı, yani şehir aslında disiplinler arası bir uzmanlık alanı değil, disiplin dışı bir şeydir. Üstüdür. Bunu ortaya koyan bir planlama metodolojisiyle yerel yönetim ve uluslararası sözleşmeler hareket ederken araya giren başka bir aktörün nasıl bir çelişki yarattığını işlemeye çalıştık. Diğer konularda da hem idare mahkemesi kararlarında hem de Anayasa Mahkemesi kararlarına atıfla gene bu hukuk rejimi üzerine konuşmaya çalıştık. Yani hukukun üstünlüğü ne manaya gelir? Programı da böylece bitirmiş oluyoruz. Herkese iyi haftalar dileyerek. Bir başka. önümüzdeki haftanın gündemiyle birlikte olacağımızı söyleyelim. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.